राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तदन तो न जिसे मत्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत संभाग नित्यम तुष्यंत चरमंत च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम तेजी पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो बुद्धि योग भगवान देते हैं, ये नमाम फिर को प्राप्त हो जाते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा प्रार्थना अज्ञान तम को मैं दूर कर देता हूँ। तो भक्ति के साथ तेषाम अहम समुद्धता नसीनाथ भगवान बहुत जल्दी उद्धार करना बताओ। तो भक्ति के साधन में तो ये काम चल सकता है पर ज्ञान मार्ग में ये काम नहीं चलेगा। कर्मयोग में भी बढ़िया चीज पीछे होगी, आरंभ पहले हो जाएगा। कर्मयोग में भी आरंभ हो जाएगा, भक्ति योग में आरंभ हो जाएगा, ज्ञान में तो आरंभ भी नहीं होता है। ऐसा करते रहते हैं, वर्षों तक करते रहते हैं, सिद्धि नहीं होती जल्दी। तो उसमें कारण है कि तादाद प्रिंसिपल जल का एक बड़ी भारी भूल होती है। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति चाहते है और प्राय करके इसमें उलझे रहते। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। मेरे कहने का कई तरह ऐसे विवेचन होता है कि भाई शरीर है, ये शरीर शरीर से काम करो तो उपकार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, तो कर्मयोग का साधन तो बन सकता है। पदार्थ और शरीर से सेवा करना शुरू कर दे तो अगर सकते हो ठीक हो जाएगा। उसमें कामना रख देते हैं तो नहीं होता। कामना का त्याग कर दे, आसक्ति का त्याग कर दे और देहाभिमान का त्याग कर दे तो जल्दी काम होता है। आसक्ति और कामना का त्याग करके सेवा करने से आदमी ऊंचा उठ सकता है। तो कर्मयोग में इसकी सुगमता है, असली कर्मयोग बनता है पीछे और शुरू हो जाता है। ऐसे भक्ति योग शुरू हो जाता है और ज्ञान योग तो कठिन है, वो तो विवेक बिना आगे चलना मुश्किल है। इस वास्ते गीता में देखो दूसरो निर्ममो निरहंकार का है, भक्ति में निर्मम निरहंकार का है, कर्मयोग में निर्मम निरहंकार का है, पर ज्ञान में अहंकार मलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो। वह निर्मम पीछे आया, पहले अहंकार आया है। तो अहंकार है, उस अहंकार का त्याग पहले करना पड़ता है। तो अहम है, अहम मैं जो दिखता है ये मैं है, ये तो है जड़ और मैं हूँ, ये हूँ है चेतन, मैं हूँ, इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें मैं भाग मुख्य रहता है साधकों के प्राय करके, तो इसे सिद्धि जल्दी नहीं होती। मैं भाग मुख्य न कर हूँ भाग रह जाए तो इससे सिद्धि होती है। और काम रहता है वो मैं भाग में रहता है, मैं भाग रहता है हूँ के साथ एक, तो तादात्म्य में काम रहता है। एवं बुद्धि परम बुद्ध बुद्धि से परे जान कर इस काम को मारो, जिससे बुद्धि से परे आत्मा मानना है। वो बड़े बड़े आचार्य मानते हैं, अपने भी सेठ जी ने भी माना है, अपने उसमें फर्क दिया है। साधु संजीवनी में एवं बुद्धि परम बुद्ध है, यो बुद्धि पर सह करके अपने काम लिया है। विशेष टीकाकार आत्मा देते हैं, तो आत्मा देना प्रासंगिक नहीं है। अचकेला प्रयुक्त हम पापम चलती है, इसमें आया पाप आसन करता है तो किस कारण से पाप करता न चाहता हो तो काम ये सब करो ऐसा बताया। तो काम का ही प्रकरण है ये, तो काम के प्रकरण में ही बुद्धि परम बुद्धवा आया है तो सह करके काम देना बड़ा अच्छा भाग देता है। तो अपने काम लिया है और रामानुजाचार्य ने काम लिया है और संत संप्रदाय में प्राय आत्मा लिया है। तो वो आत्मा लिया है तो आत्मा शुद्ध में काम रहता नहीं है, आत्मज्ञान से काम नष्ट होता है ये बात है। क्योंकि काम है वो जड़ता में शुद्धि होती है, परंतु काम रहता है अहम में, मुक्ति भी अहम की होती है। इसमें बड़ी एक गुत्थी है ज्ञान मार्ग में, इसमें जब भी समझ बात नहीं आती है। तो अभी जो बात कर रहा हूँ तो शरीर का तादात्म्य तोड़ने की सबसे पहली जरूरत है। इस वास्ते कर्मयोग की बात सुगम पड़ती है। ये शरीर में मैपन रहने पर भी अपने स्वार्थ के लिए न करे, अपना कामना के सिद्धि न करे, दूसरों के हित के लिए करे, तो तत्पर रहता है। निर्वाणम ऋषय क्षेत्र कर्मशा छेदा या तो आत्मा सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत लेना है। ये बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी काम की बात है, इससे कामना नष्ट होती है। तो ज्ञान योग में भी, ज्ञान योग में आया है सर्वभूत हित रता, सर्वभूत हित रता होता है कर्म योग में। हम लिखा है दोनों पांचवें बारहवें में ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग ते प्राप्त मंत्रिमा में सर्वभूति क्यों लिखा, इस बात की कमी रहती है ज्ञान मार्ग में। इस बात से सर्वभूति सेवा है, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा तो शरीर है उसके साथ एक आत्मा रख करके, शरीर की मुख्यता रख करके चलते हैं, तो इसमें कर्मयोग ठीक पड़ता है। कर्म संन्यासारी कर्म योग विशेष करे, यही भागवत में बात आई है। तो साधुओं के लिए अगर तादात्म्य तोड़ दिया जाए तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब शुभ हो जाते, सब साधन शुभ हो जाते हैं। गीता विश्वास जी के अक्लेश अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्ता शतम, अव्यक्ता ही गति दुख देहवत विजवाते थे। तो अव्यक्त गति है दो देहधारियों के द्वारा, ये बहुत क्लेश अधिकतर, क्लेश अधिक नहीं अधिकतर है, बहुत ज्यादा अधिक है क्लेश। क्यों देह वीरवाते थे, देहधारी है, देह के साथ संबंध रखते हैं, तो देह अधिक ये जड़ का संबंध है। जड़ की त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, और विशेष ये ख्याल ही नहीं होता है साधक के कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये जती हुई है देह की प्रधानता। इस बात पे कई बार तय करता हूँ कि भाई शरीर है ना, ये जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। ये बड़ी कठिन बात पड़ती है, प्राय लोग अवहेलना कर देते हैं इस बात की, कहते ये कुछ बात नहीं है। बात ये बहुत मार्मिक है, जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति चाहते हो तो जड़ के द्वारा जड़ की सेवा करो। इसी लोग दिल की उठाते हैं मेरी बात ऐसी सुन करके, तो जड़ की सेवा करो तो मर गया है उस मुर्दे की सेवा करो, जड़ की सेवा करो तो कल्याण हो जाता है। मेरी बात ऐसा नहीं है, जड़ की सेवा का मुर्दे की सेवा नहीं है। आप जितनी सेवा करोगे तो सेवा लेने वाला भी तो जड़ के सहित है। जड़ चीजों के द्वारा सेवा करो तो जड़ता तक ही पहुंचेगी, चेतनता तक नहीं पहुंचेगी सेवा। और आप चेतन से सेवा, चेतन सहित जड़ की सेवा करोगे और चेतन से जड़ ही आप सेवा करोगे, तो सेवा पहुंचेगी जड़ता में जड़ की पहुंचेगी। देहधारियों के जड़ में पहुंचने से अपनी सेवा मान लेते हैं और उसे पुण्य भी हमारे को हो जाता है। अपनी सेवा मान लेने से जिसको भोजन कराया तो भोजन करने से प्राणों की हुई पहुंचा शरीर तक, परंतु तो अपना मान लेते इस बात हमारे पुण्य भी हम हो जाते हैं। और हम भी जड़ के साथ एकता रहते भी करते हैं, परंतु तो वास्तव में वो गुणा गुणेशु वर्तन्ते ही है, जड़ के साथ ही संबंध होता है। तो कहना कि तात्पर्य आगे पहले इस बात का विचार करूं कि वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, और शरीर मैं नहीं हूं, तो पहले ये अनुभव होना चाहिए कि शरीर और मैं दो चीज है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं भाग है ना, ये मैं भाग शरीर का है और हूं भाग चेतन का है। मन होना सत्ता होना पर तो मैं होने से हूं हुआ है, यह होने से हूं नहीं होते, यह है वह है तू है होता है, और मैं होने से हूं हो जाता है। वो तू है, यह है, वह है, वो है ही हूं होता है। मैं के संबंध से मैं का संबंध नहीं रखा जाता तो है ही होता है, तो हूं है वो है में लीन हो जाए तो साधन बड़ा सुगमता से हो जाएगा। तो मैं है वो जड़ता नहीं हो जाए तो मैं अलग हूं। तो पहले और मैं एक ऐसी चीज है विलक्षण बड़ी अलग, स्वयं जड़ होता हुआ भी ये ब्रह्म के साथ भी लग जाता है, जीव के साथ भी लग जाता है, और शरीर के साथ भी लग जाता है, धन के साथ लग जाता है, कुटुंब के साथ लग जाता है, चाहे जिसके साथ लगा लो, मैं ऐसा सूक्ष्म है उसके अंदर से ही हो जाता। मैं धनी हूं, मैं जमींदार हूं, मैं धनी हूं, अब धन बैंकों में पड़ा वहां भी मैं लग गया, और ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्म के साथ लग गया। मैं एक ऐसा विलक्षण चीज है, मैं तत्व है, जिसके साथ लगा उसे तादाद को रख देता है। तो भगवान का भक्त हूं ऐसे करने से भक्त नहीं सकता है, पर ज्ञान में है मैं जिज्ञासा हूं यहां तो है, पर जिज्ञासा तेज होनी चाहिए, वहां मैं न रहकर केवल जिज्ञासा रहती है। जिज्ञास केवल रहने से तत्व में प्रवेश होता है। मैं जिज्ञासु है वो ज्ञान में बड़ी कठिनता होती है, इसमें भक्ति में करने में फिर सब सकता है कुछ। परंतु अगर ये अलग हो, शरीर है स्थूल अलग है मैं अलग हूं, ये अनुभव सबसे पहले करने का है। अनुभव आपका है, उस अनुभव का आप आदर करें। आप विचार करें तो ये बिल्कुल अनुभव होता है कि जो बचपन में था, खेलता था और पढ़ता था, वही आज मैं हूं। ये सबका अनुभव है। मैं जागृत में था, सुषुप्ति में था, स्वप्न में था, वही मैं हूं। अगली तीन अवस्था में रहा, बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में। तो शरीर है वो नहीं रहा है, अवस्था वो नहीं रही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अलग हो गई है, बालक जवान वृद्धावस्था अलग हो गई है, और हूं एक रहा है। आप एक ही अवस्थाओं के साथ करके आप भेद करते हैं, भेद करते हुए आपके स्वरूप में भेद नहीं होता है। शरीर की प्रधानता को लेकर आप उसमें कर रहे हो, पर विचार करो तो बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो हूं ऐसी चीज है जो शरीर से विलक्षण है, शरीर जड़ है तीनों ही, और हूं चेतन है। पर हूं ऐसा एक ब्रह्म के साथ लग जाए, जीव के साथ लग जाए, किसी के साथ लग जाए, तो वो हूं है वास्तव में सत्ता का वचक है ये। तो अपने को शरीर से अलग माने, शरीर को अलग माने, ऐसा अगर विवेक पकड़ने पहले तो बहुत ही लाभ की बात है, बड़ी तेजी से साधना हो सकती है। तो मैं बालकपन में था वही आज मैं हूं, तो शरीर हुआ नहीं है, ये थोड़ा विवेक करें। इसके लिए मैं उपयोग एक बात बताता हूं, कई बार कहिए फिर भी आज कहता हूं, बहुत उपयोगी बात है, खूब ध्यान दें। मैं हूं इसका ठीक अनुभव कब होगा, क्योंकि मैं कहता हूं शरीर मेरे से अलग है, इसका ठीक अनुभव होने के लिए आपका सबका हमारा अनुभव है वो बात बताता हूं। जैसे जागृत में हम मैंपन रहता है, स्वप्न में मैंपन रहता है, पर सुषुप्ति में मैंपन नहीं रहता है। सुषुप्ति में मैंपन अविद्या में लीन हो जाता है। अविद्या में लीन होने पर भी आपका जो चेतना से वो लीन नहीं होता है, मैं लीन होता हूं लीन नहीं होता है, इसका अनुभव है सबको आपको हमारे को। इस बात को सदा ध्यान देकर आप सुने, मैं सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ये दो अनुभव होते हैं, ये है स्मृति जागने के बाद। तो मैं सुख से सोया तो मैं करके चित्र को ले लिया, सुख से सोया तो सुख से सोया था तो जिस समय में नींद आ रही उस समय में मैं नहीं रहा था, परंतु आप रहे थे। आपको पूछा जाए तो मैं जागृत में था, स्वप्न में था, सुषुप्ति में भी था, सुषुप्ति में कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानता था। तो ज्ञान के भाव को जागृत और स्वप्न में जानते हैं और सुषुप्ति में मैं के अभाव को आप जानते हैं। तो मैं के बिना आपकी स्वतंत्र सत्ता है, ये सुषुप्ति में अपने को बोध होता है। उसकी स्मृति कहते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना मन था, ना बुद्धि थी, ना अहम था। और ये पता बजाने वाले मन बुद्धि होते हैं, विलीन हो गए। तो कुछ भी पता नहीं था, तो सबके अभाव का जो ज्ञान है ये आप में है। जैसे कोई बाहर से आवाज देगा मुकाबले यहाँ है, तो वो कहता है वो घर वाले यहाँ कोई नहीं है। तो घर वाले कोई नहीं है, परंतु बोलने वाला ही नहीं है क्या? तो बोलने वाला तो है। ऐसे जागने पर कहता है मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद रहा, कुछ भी पता नहीं था। तो पता लगाने वाला तो मन बुद्धि इंद्रियां है, ये जागृत में सुप्त में रहते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां अहम, ये सुषुप्ति वहां नहीं रहते। तो कुछ भी पता नहीं था, तो पता होना पता का न होना दोनों को स्वयं आप जानते हो। तो आप रहते हो और मन बुद्धि इंद्रियां नहीं रहती। ये इस वास्ते कहता हूँ कि आप शरीर से अधिक अलग स्वयं रहते हो, ये आपका अनुभव है। उस अनुभव का आदर करके और ऐसा मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। आपके लिए शरीर नहीं है, शरीर सेवा के लिए है, सेवा सामग्री है, कर्मयोग में सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सेवा के लिए रहने से आप स्वयं अलग रह जाएंगे। तो ये मैंने दृष्टांत दिया खास कि आप शरीर से रहित हैं, इस बात का आपको अनुभव है। अहम से रहित आप हैं, ये अनुभव है। इस अनुभव का आदर करके वर्तमान में आप देखते हैं तो शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। तो शरीर अलग है, आप अलग है, इसका अनुभव करें। और अनुभव करने के लिए जिज्ञासा जोरदार चाहिए।